Naprawdę. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 czerwca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Specjalna strefa przed granicą z Białorusią od dzisiaj jeszcze przez 90 dni. Władze przedłużyły jej obowiązywanie. Nie żyje aktorka Ewa Dałkowska, znana była z ról w teatrze i telewizji, a także w polskim radiu. Jak się żyje w kosmosie? Niedługo przekona się o tym drugi Polak w historii. U nas odpowiedź już za chwilę. Faktem staje się przedłużenie specjalnej strefy przed granicą z Białorusią. Od dzisiaj będzie ona działać przez kolejnych 90 dni. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak uważa, że jej utrzymywanie jest potrzebne. Drążkiewicz. To piąty raz, kiedy kierownictwo MSWiA podejmuje decyzję o przedłużeniu obowiązywania strefy. Dla ministra Tomasza Siemoniaka sprawa jest oczywista. Zakaz ma chronić Straż Graniczną, policję i żołnierzy, którzy z kolei ochraniają pogranicze. Każdego dnia mamy do czynienia z rzucaniem kamieniami, strzelaniem z procy, rzucaniem konarami. To jest dla bezpieczeństwa funkcjonariuszy, żołnierzy, też okolicznych mieszkańców i skierowane przeciwko przemytnikom ludzi. Bo mamy do czynienia z sytuacją, w której działają całe gangi, które podejmują tych ludzi, którym się uda przejść i przerzucają dalej do Niemiec. Strefa buforowa po raz pierwszy została wprowadzona ponad rok temu. Od tego czasu odnotowano spadek liczby nielegalnego przekraczania granicy o niemal 30%. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W rosyjskim Engelsie trzeci dzień płonie skład ropy naftowej trafiony przez ukraińskie bezzałogowce. Władze obwodu twierdzą, że w powietrzu w rejonie dzielnicy mieszkalnej miasta nie wykryto nadmiernego stężenia szkodliwych substancji. Wczoraj lokalne władze podały, że rafinerie zaatakowały drony. Zakład jest strategicznym magazynem ropy i paliwa lotniczego dla bombowców. W wieku 78 lat zmarła aktorka Ewa Dałkowska. O jej śmierci poinformował m.in. Nowy Teatr w Warszawie. Aktorka była również związana z radiową sceną, m.in. z Teatrem Polskiego Radia. Uważałam, że radio to jest moja dziedzina, mój teren, podkreślała w jednym z wywiadów. W radio potrzebne są inne środki aktorskie, o ile ja się na tym znam. Mianowicie nie dysponujemy niczym, wyglądem, ciałem. Ciałem dysponujemy, ale możemy tylko robić hałasy, robić sytuacje tak zwane. Musimy to sobie wszystko wyobrazić, co się dzieje. Coś takiego, co płynie z człowieka, jakiś intymny dźwięk, który powoduje, że ludzie sobie wyobrażają. Ewa Dałkowska występowała w serialach i filmach, była także aktorką dubbingową. Kilkukrotnie została odznaczona państwowymi orderami. Jeśli nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, to już za kilka dni drugi Polak w historii przekroczy granicę kosmosu. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przy tej okazji w serwisie Trójki pytamy, jak wygląda życie w kosmosie. Ze względu na bardzo ograniczony czas, realizacja konkretnych zadań na stacji wyliczana jest co do minuty, wyjaśnia astronom Piotr Witek. Niemałym problemem jest też brak nocy i dnia. Po pierwsze, nie możemy budzić się razem ze wstającym słońcem, gdyż słońce na stacji kosmicznej wstaje 15 razy na dobę. W związku z czym astronauci żyją według zegara nastawionego na czas uniwersalny. Ich doba jest podzielona na ściśle wyznaczony czas na sen oraz czas na pracę, czynności higieniczne, ćwiczenia. Co najmniej 2 godziny dziennie ćwiczeń są niezbędne. Misja najprawdopodobniej rozpocznie się we wtorek, 10 czerwca. Sławosz Uznański-Wiśniewski spędzi na orbicie około 2 tygodni. W czym śpią astronauci i jak w ogóle śpi się w stanie nieważkości? O to będziemy jeszcze dzisiaj pytać w kolejnych serwisach Trójki. I na koniec schodzimy jeszcze na Ziemię. 66. sezon koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem melomanów z kraju i z zagranicy. Koncerty grane są przed pomnikiem Fryderyka Chopina w każdą niedzielę w południe i właśnie teraz o 16. Reprezentuję różne nasze ukraińskie uczelnie. Przyjechaliśmy z naszymi studentami. Mamy taki projekt międzynarodowy z Uniwersytetem Warszawskim. No i oczywiście koncerty chopinowskie jest bardzo znane. Staramy się co niedziela. O, to nie da się powiedzieć, bo to jest naprawdę. Nie dość, że na powietrzu, to jeszcze w ciszy. Super, super. Balsam na serce. Tak jest. A wstęp na koncerty jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

specyficzne polskie teksty piosenek. Mm-hmm. Bardzo polskie, bardzo często, nie? Bardzo polskie. Mm-hmm. Ja nawet, żeby jakby złożyć hołd podcasteksowi, wybrałem utwory wyłącznie z lat 90. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i współpracownika, czyli Mateusza Witkowskiego, współtwórcy podcasteksu, czyli podcastu właśnie o latach 90. i zerowych. O polskich latach 90. No dobrze, ale pierwszy utwór, którego posłuchamy, a który wybrałeś ty, nie ma wiele wspólnego z latami 90. Nie ma akurat, rzeczywiście. Znaczy, to nie, też nie był mój klucz, przyznam. Tutaj poszedłem mimo wszystko kluczem tekstów znakomitych, tak? Moim zdaniem. No i pierwsza piosenka rzeczywiście znakomita jest. To jest... Czy mówić już tytuł, czy chcemy niespodziankę zostawić słuchaczom, słuchaczkom? A to już zależy od ciebie. Dobrze, to nie będzie niespodzianki. Będzie to numer pod tytułem Taka gmina, autorstwa Kabaretu Starszych Panów, Przybora Iwasowski. Oczywiście później on był wykonywany przez Kabaret Dudek między innymi, a jeszcze później były różne interpretacje między innymi Zbigniewa Zamachowskiego i jego licznych przyjaciół z sceny polskiej. Jest to piosenka o tym, jak to strasznie smutno jest utknąć, no nie tylko na polskiej, ale generalnie w jakiejś takiej dziurze, gdzie nic się nie dzieje, i Jeremi Przybora tutaj jest w formie nieprawdopodobnej, muszę powiedzieć. Ja nie przypominam go sobie w słabej, szczerze mówiąc. To prawda, ale to jest chyba, to jest najwyższa forma możliwa, tak mi się wydaje u Przybory. Znaczy, nie wiem, czy on napisał dużo lepszych tekstów, przynajmniej moim skromnym zdaniem. Ale jak ożywić taką cholerną gminę, kurzy pielec? Jak? Nie wyżyna, nie nizina, nie krzywizna, nie równina, taka gmina. Ani lasek, ani glina, tylko piasek i olszyna, taka gmina. Ani pomu, ani młyna, krzyż chałupy i krowina, taka gmina. Od komina do komina wiater hula, deszcz zacina, taka gmina, taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Spotkasz chłopa gęba sina, oj nie wraca się on z kina, taka gmina. Miast kobiety śpiewu wina, woda czkawka, gwiszcz janina, taka gmina. Nikt od ucha nie ucina, tylko czasem chrząszcz brzmi w trzcinach, taka gmina, taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Płacze dzieciak, wyje psina, gdzieś ktoś kogoś czymś zażyna, taka gmina. Jaki powód, czyja wina, czy to skutek, czy przyczyna, taka gmina. Tylko urżnąć się na chrzcinach i wziąć zwiać do Wołomina, taka gmina, taka gmina. Tak, to była wersja tej piosenki wykonana przez panów Pokorę i Kociniaka. Na YouTubie na przykład dostępna jest wersja z Gołasem i Kobuszewskim. Zresztą tam Gołas zrobił to, z czego jest znany podobno, był znany, czyli pomylił się w trakcie wykonania i tę pomyłkę też tam widać. No wspaniały jest to tekst, tak? Znaczy naprawdę już te takie momenty w tym, w których na przykład podmiot liryczny stwierdza, że spotkasz chłopa gęba sina, oj nie wraca ci on z kina. Albo no, chyba mój faworyt osobisty, czyli dwuwers Miast kobiety, śpiewu wina, woda czkawka, gwiszcz janina. Ja właśnie tego wersu nie rozumiem. To znaczy? To znaczy, powiedziałem ci off air, że jest wers, którego nie rozumiem i tego właśnie nie rozumiem. Woda czkawka, gwiszcz janina, co to jest? Nazwisko, gwiszcz janina. Pani, tak. Pani, którą zresztą Joanna Kołaczkowska grywała na scenie momentami przy niektórych interpretacjach. Więc tak, no jest to coś doskonałego i no, atmosfera da się tutaj kroić w ogóle. Jest tak gęsto od punchline'ów, mówiąc makaronizmem, w takiej gminie, nie? Tak, Jeszcze wymowę tekstu podkreśla aranżacja muzyczna i sposób wykonania. To jest strasznie takie funeralno tradycyjne. Ja trochę słyszę, wiesz, to jakby, nie wiem, Bogu Rodzica, coś, te rejony. Tak. Ja pamiętam, że jak byłem mały, to wielkie to na mnie wrażenie zrobiło ten melodyczny zaklęt. Tak jak mina. Wtedy mnie to strasznie jakoś tak, nie wiem, przestraszyło wręcz. Mm-hmm. No to jest opowieść, jak wiesz, później powstawały takie opowieści z bloków, że tam się nic nie dzieje, jest totalny marazm i tak dalej. Ławka, a tam 30, tak, 30 lat wcześniej to była opowieść z takiej właśnie gminy. Z gminy tak beznadziejnej, że wieje się z niej do Wołomina. Tak. Jakby bez obrazy Wołomin. Wołomin, przepiękne miejsce. Tak jest, dlatego tam się wieje właśnie. No dobrze, to teraz moja kolej z tekstem, który uważam za wybitny. Tym razem wybitny, bo mam też specyficzne, ale to jest akurat wybitny. I bardzo współczesny, ważny i w ogóle zawsze niestety ważny. Dałeś mi, Panie, rozum i wiarę, duszę rogatą, serce za ciasne. No i sumienie, jak to sumienie? Niedoskonałe. Za to własne. Z tobą się zawsze jakoś dogadam. W smutku pocieszysz, w biedzie pomożesz. Lecz ten naziemny twój personel, o, personelem, to już gorzej. Swój święty nos pcha mi pod kołdrę. Swój święty nos pcha mi. Poucza duszy, grzebać chce. Chyba dlatego tak nie lubię twych urzędników, Panie B. Chyba dlatego tak nie lubię twych urzędników, Panie B. Kiedy pomówić z tobą muszę, robię to tak, jak te wiem leczysz, a ty nadstawiasz Boże ucho i słuchasz mnie i nie zaprzeczasz, bo chcesz zrozumieć lęk człowieczy, nasze zmęczenie ponad siły. I jesteś dla nas wielkoduszny, a dla mnie bywasz nawet miły. Więc się nie mieszaj, sługo Boży, więc się nie mieszaj, sługo, gdy twoim Panem Boży mówić chcę. Nie potrzebuję pośredników w moich rozmowach z Panem B. Nie potrzebuję rozmowa z Panem B. Panie B, Panie B, Panie B, Panie B. W Departamencie Spraw Niebieskich są moje akta personalne i każdy krok mój czujnie śledzą anioły Twe. Panie B, Panie B, lecz gdy przed tobą kiedyś stanę, sama chcę z życia się tłumaczyć. Proboszcz by nie dał rozgrzeszenia, a ty zrozumiesz, Panie też, i przebaczysz. Więc póki żyję, myślę, czuję, niech ręka boska chroni mnie przed pychą i nadgorliwością twych urzędników, Panie B. Więc póki żyję, myślę, czuję, więc póki myślę, niech ręka boska czuję, przed pychą i nadgorliwością twych urzędników. Panie B. Można powiedzieć nic do dodania. To był 1991 rok. W kabarecie Olgi Lipińskiej zaśpiewała to Dorota Furman. Jakby no zapytałeś, czy to był hit. No wiesz, to nie tyle był hit, co taki utwór, który bardzo zostaje, mimo że mimo dosyć pojedynczej emisji i on chyba się nigdy nie ukazał w tej wersji na żadnym nośniku ani nic. No ja przynajmniej jej nie znalazłem. Jest w innych wykonaniach. No jest, jest to ciekawa, taka paradoksalna sprawa, no bo to mamy trochę gospelowe rytmy, ale zarazem antyklerykalne, tak? I to nie jest jedyny paradoks na dzisiejszej playliście, bo kolejna piosenka to też jest trochę tego rodzaju zabawa, mianowicie, no, piosenka dla dzieci, taka post, właściwie nawet nie postapokaliptyczna, tylko apokaliptyczna, tak? To jest bardzo interesujące. Mówię tutaj o Marszu Robotów, czyli o utworze, który mogli usłyszeć fani filmowego wcielenia pana Kleksa. Ale tego z tego poprzedniego pana Kleksa. Poprzedniego pana Kleksa, tak. Piotra Franceskiego nie. Nie widziałem tego nowego, szczerze powiedziawszy, więc... Widziałeś, widzę w twojej minie. Wiesz co, no ja mam dziecko, więc tak, owszem, widziałem, ale przestałem bardzo szybko śledzić, bo to wiesz, no, tak, ja tak mam wyryte te klasyczne pany Kleksy, z tym włącznie w kosmosie, że nie ma szans, żeby w ogóle, żebym miał percepcję pozwalającą na to, żeby wiesz, coś jakoś tam zaakceptować wyglądało. No, znaczy nie, no, akceptuję istnienie, ale ja tylko nie muszę oglądać naprawdę. Jasne. No to co, Marsz Robotów? Dziś panem świata ten zostanie, kto pozna magię tych przemysłów. To moc, energia, zasilanie. Podeślij prąd do naszych głów. Dość, wyłącz serce, włącz komputer. Posłuszny robot, sygnał zna. Stalowy rdzeń, osnuty drutem, bez szyfru działa. No właśnie. Kiedy schron opuścisz rano, zobaczysz nowy, piękny świat, który dokładnie wysprzątano z życia na wiele długich lat. Piosenka dla dzieci, proszę państwa. Proszę bardzo. Czemu by nie? Tutaj panowie Korzyński, Andrzej Waldemar i Gladowski, Bogdan Krzysztof, mówię za katalogiem ZAX-u. No, wspaniały numer, bardzo ponury. Prawdopodobnie on mnie dużo bardziej przerażał niż te wizje terminatorowe na przykład, które znałem z filmów, których nie powinienem był oglądać jako dziecko. No, doskonałe. Ja jakieś tam paralele sobie w mózgu wysnułem związki z filmem Wall-E. Prawda? Tam jest też nowy świat, może nie piękny, który ten robot sprząta. Tak. Natomiast co ja jeszcze pomyślałem? A, że w ogóle ścieżka dźwiękowa pana Kleksa w kosmosie jest jakby... pełna takich odniesień do technologii, do futurologii. No jest to utwór zdecydowanie technofobiczny. Jest tylko ekran się nazywa bodajże. Co jest ciekawe o tyle, przecież Korzyński nie uciekał od komputerów w swojej twórczości, nie? Znaczy absolutnie używał jako narzędzia komputera, nie? I tam było bardzo dużo elektroniki, więc no jest to interesujące. Być może ten numer jest, wiem, że to jest tam komunał, że coś jest bardziej aktualne niż kiedyś, ale być może rzeczywiście ten jest bardziej aktualny, no bo on został w filmie umieszczony, z tego co pamiętam, w takim kontekście, że rzecz z wyobraźnią, w ogóle po co mamy cokolwiek robić, jeśli komputer zrobi wszystko za nas. No i tutaj oczywiste skojarzenia ze sztuczną inteligencją się rodzą. Jest jeszcze kilka piosenek pod tytułem Marsz Robotów dostępnych na przykład na różnych serwisach streamingowych. Jest fatalny cover zespołu Koma, ale jest też na przykład... Tego utworu? Tak. O tak, Jezu, tak, nie tak. Wierzę, to... Ale jest też na przykład Marsz Robotów Słonia, rapera Słonia. I ten, tam chyba to jest tylko odniesienie w ramach tytułu, dlatego że piosenka opowiada, jest antysystemowa i antykapitalistyczna w dużej mierze i antypaństwowa. Natomiast no faktycznie można tam się naciąć na jeszcze kilka wersji, czy to coverowych, czy to właśnie tam jakoś tam ogólnie związanych tematycznie, nie? Mhm, ale też jest wiele utworów o tytule Władza. Aha, to prawda. To posłuchamy jednego z nich. Władza w kraju jest potrzebna jak ster dla okrętu, żeby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy, do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie. Tam da da dej, tam da da dej, tam da da da da da, tam da dej, tam da da dej, tam da da dej, tam da da da da da, tam da dej. Spokój jest potrzebny ludziom, by czegoś dokonać. Rząd ma znaleźć dobrą drogę, naród ją pokonać. Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą, ludzie pójdą nową drogą, nowy rząd wybiorą. Aby czasu nie marnować i sił nie roztrwonić, mądrych ludzi trzeba słuchać, jak skarb ich chronić. Tam da radej, tam da radej, tam da rada da, tam da dej, tam da radej, tam da radej, tam da rada da. Czasami władza bierze przykład z króla słońca, a jej wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród mieć też będzie na uwadze. Tam da da de, tam da da de, tam da da da. No być może w 1994 roku może ludzie potrzebowali takiej instrukcji, na czym polega władza, na czym, z czego demokracja słynie i tam da radej. Być może potrzebowali maturzyści, którzy przygotowywali się do WOS-u na przykład, nie? Mm-hmm, ale myślę, że jednak nie potrzeby przygotowujących się do WOS-u kierowały panem Markiem Grechutą, kiedy nagrywał płytę z tym, gdzie są same ważne słowa w tytułach. Mm-hmm. I jakby do każdego pan Marek dopisał definicję tego. Mm-hmm. Władza, prawda, miłość, coś takiego. Okej. Okay. Brzmi świetnie. Czy jest to tak świetne, jak myślę? No, jak słyszałeś mniej więcej. Nie, no doskonałe. Podobnie jak utwór kolejny. Jest to utwór składu Dwa Sławy, czyli tam są Aztek i Rado Radosny, panowie, którzy przez jakiś czas robili coś w rodzaju comedy rapu, a później zaczęli od tego odbijać i to jest taki utwór, mam wrażenie, trochę z pogranicza. Znaczy, on jest komediowy oczywiście i on jest parodią, czy też może pastiszem pewnego nurtu, w którym polski rap utknął w pewnym momencie. Natomiast nie jest to całkowicie prześmiewcze i też jest to naładowane w ogóle dwuznacznościami i bardzo sprytnymi grami słownymi. No może tu nie będę zdradzał niczego, tylko puśćmy ten numer. Ale jeszcze bardzo mi się podoba tytuł. Tak, tytuł brzmi o sportowcu, któremu nie wyszło. To trochę taki Młynarski albo Wysocki, nie? No, to prawda. Aha, ja, dla moich mord. Ja, hej, byłem łopce, smak miłości, zapach radości, no i dźwięk pieniądza, życie oparte na nienawiści, wyssał ją z mlekiem ojca, gdy ja zakładałem nogę na nogę, na melanżu z jazzem mi wodą, on zakładał nogę na nogę, ca, protezę na udo, to pamiątka po matuli, mnie struniła, od agresji w końcu na śmierć się zapiła. Smok wawelski, kule nosi buka, człowiek strzela, teraz strofa głosi, tutaj to Bóg strzelił focha, człowiek musi kule nosić, czasem parał, chciał pogadać, mieszkał całkiem blisko nas, jak życie grał wszystko, choć wciąż zapewniał, że wszystko gra, siłka to jego pasja, uwielbiał śmigać, mają masa, rzeźba Michał, anioł zaczął ładować nielegalny doping, o, a łapa rosła, mówili, żebym nie dorosł je... Tak, jak ściana nośna, Honda na bolików zgubił zęby. Nie obeszło się bez sztucznej szczęki. Znaleziony w rzadki od godziny nie żył. Kwotok z nogi pomylił protezy, fuck! Masz jedną szansę, a wiele dróg. Nie z tego, Tadeusz Sznuk. Studiował na AWF-ie z kokotyczce, planował osiągnąć to co imiennik Kozak Kiewicz pomagał matce, w nocy pracował, nie skarżył się, zaciskał zęby. I szkoła, i trening, a byli biedni, mamie obiecał, że wszystko się zmieni za około rok. Ona mówiła, żeby się nie martwił, że wyjdzie na ludzi jak doktor Moro. On zaczął wygrywać, wreszcie jest cash. Kupił buty z USA, a nie z CCCP. Wreszcie bez łez zjechał świat za ładne skoki. Sądził, że w Atenach można sobie krzyczeć fajny polis. Smak alkoholi, wąsy na stołach. Latał po Łodzi w klubach Sodoma. Latał po Łodzi w klubach Gomora. Z dup do ust ludzka stonoga. Nie miał sobie równych, mówimy o dragach. Był jak żul w autobusie, ty przy nim wysiadasz. Matka chciała go ratować, to logiczne, ale było już za późno, no bo połknął tyczkę. To może się wydawać nieco nieczytelne osobom, które nie siedzą wcale w polskim rapie. Nie, żebym jakoś siedział bardzo mocno, no ale, ale troszkę się interesowałem, zwłaszcza w okolicy wydania tej piosenki. No i to jest numer, który właśnie miał być, tak mi się przynajmniej wydaje, tak na czuję gdzieś tam, tak mi się wydaje, że to miał być parodia smutnych numerów rapowych, które wtedy wylęgły się i były publikowane na YouTubie przez różne mniej i bardziej amatorskie składy. Pamiętam, że w swoim czasie rozmawiałem z chłopakami, robiłem z nimi wywiad i opowiadali taką historię, że część słuchaczy, to, że część słuchaczy wzięła na poważnie te słowa wypowiedziane w piosence, mieli na to dowody, mianowicie takie, że na przykład pisali do nich później wiadomości prywatne, że przecież nie da się zdawać tyczki w ogóle w szkole wyższej, na AWF-ie. Nie ma takiego kierunku tyczka, nie? Więc tak, no, mnie śmieszy, tak powiem. Hashtag mnie śmieszy. No i ciężko jest pomylić protezy. A właśnie, wyjaśnij fenomen hashtagu. Słuchaj, ty jesteś w rapie. No bo nie, jesteś raperem tutaj, więc wiesz, ja bym tłumaczył. Ale ja nie używałem nigdy. Znaczy, no to jest jakiś taki myk, który pozwala na jeszcze, bo rap i tak syntetyzuje treści, tak? Znaczy na tym to się opiera, że jesteś w stanie bardzo wiele zmieścić na przykład w 16 wersach, no więc hashtag sprawia, że jesteś w stanie zmieścić jeszcze więcej, tak? Na zasadzie skojarzenia, tak? Że tam robisz hashtag właśnie Tadeusz Sznuk, nie? I wszyscy wiedzą, o co chodzi, a jak nie wiedzą, no to trudno, tak? To niech się dowiedzą. A nawet jeżeli nie wiedzą, co to bardzo dobrze brzmi. Tak. Rym, wiele dróg, Tadeusz Sznuk. No to jakby już nie trzeba nic więcej. To nawet tak wystarczyłoby tylko to. A co ja mam tam dalej? Miałem, przyznam, inny polski rap, dzisiaj polskiego rapu nie będzie, ale musiałem go wyrzucić, ponieważ go nie zdążyłem go cenzurować. Znaczy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tam są jakieś przekleństwa i na szczęście zorientowałem się w ostatniej chwili. I co my tutaj mamy? No my mamy tutaj, o, bardzo ciekawy przypadek zespołu polskiego, który, jakby to powiedzieć, jak to się nazywa? Parodiuje inny zespół polski. Dwa bardzo znane polskie zespoły. Czy państwo zgadną, który jest który? 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18. Należy zdać sobie sprawę z kontekstu takiego, że w momencie, kiedy zespół Big Cyc, co zapewne nie poznali państwo, parodiował zespół Republika, też na pewno państwo nie poznali, no to Republika właśnie chyba w tym momencie wróciła z wakacji, to znaczy po okresie Obywatela GC Republika znów nagrała płytę Siódma Pieczęć i chyba wtedy Big Cyc zdecydował się na ich, ale nie, ja tutaj błądzę w tym momencie, bo nie sprawdziłem tego, a w sumie szkoda. Jak to było twoim zdaniem? Nie jestem pewien, natomiast jestem pewien, że w latach zerowych jeszcze czytałem posty z podirytowanych fanów zespołu Republika, którzy gdzieś tam narzekali, że jak oni śmią i w ogóle taki nieutalentowany zespół jak Big Cyc i w ogóle co to ma być, tak? Znaczy, to, wiesz, no zwłaszcza to się pewnie nasiliło, tak mi się wydaje, po śmierci Grzegorza Ciechowskiego, tak? Że być może trochę nie wypadało, tak? Nie wypadało 10 lat wcześniej. 10 lat wcześniej, więc nie wypadało przypominać nawet tego utworu. Natomiast ja nie jestem pewien, czy to był jakiś taki bardzo złośliwy numer. Nie, znaczy to jest raczej tam delikatny. Z kolegami tam psztyczek, nie? Trochę. Tak, takie lekkie uszczypnięcie, aczkolwiek no widzisz, to, że fani Republiki się zdenerwowali, to co świadczy o tym, że uderzenie w stół było jakby, nie było daremne, tak? No, że coś się odezwały. Tak, no bo najostrzejszy moment tego tekstu to jest tam, że nasz zespół to jest wielka sprawa, nie? Znaczy to takie dorabianie nie powiem czego, nie powiem czemu jest tutaj istotne w tej piosence i twierdzenie, że zespół Republika to jest właśnie coś bardzo napuszonego i super poważnego, i wchodzi tutaj, Big Cyc wchodzą i JJ i Krzysztof Skiba cali na biało i mówią, że nie, no my tylko gramy muzykę, nie, więc bez przesady też. Nie? Ja pamiętam, że też gdzieś w tym okresie w piśmie Tylko Rock, które prowadziło taką rubrykę, że zapraszało muzyków, którzy opowiadali o swoich 10 jakby takich formatywnych płytach, No i wszyscy tam wymieniali płyty tam z zakresu rocka, popu, czasami jazzu. Przyszedł Grzegorz Ciechowski i wymienił 10 ulubionych poetów. Głównie takich dość mocno, jakby to powiedzieć, studenckich, wiesz, tam jak haiku to Basho i tak dalej. No, generalnie tak, ja to czytałem, tak sobie myślałem jakby dlaczego, nie? W sensie to miało być o płytę. Nadal tego trochę nie rozumiem, aczkolwiek był to wyjątkowy autor, więc no... łaskawie mu zezwalam na to. A który moment Republiki ty uznajesz za taki najlepszy? Bo dla mnie to jest ten moment popowy, szczerze powiedziawszy. Ten taki żwawszy, powiedzmy, z lat 90., nie? Ta Republika Marzeń i tak dalej. To mi bardzo wchodziło i też bardzo lubię ostatnią pełnoprawną płytę, tak? Czyli ona się nazywała Masakra, moim zdaniem. Tak mi się wydaje. Też mówię z głowy teraz. Więc to jestem raczej w mniejszości, tak? Znaczy te ATC republikowe mi tutaj zdecydowanie słabiej wchodziły. Wiesz co, ja pamiętam, że oni mieli kiepską prasę po tym powrocie. Siódma pieczeń została tam dosyć mocno zmasakrowana, nomen omen. Ja miałem tam parę lat, jak wyszły nowe sytuacje i to była płyta droższa tam 5-krotnie od wszystkich innych płyt. Taka była sytuacja i mama mi kupiła tę płytę. Okej. Także ja nie mogę powiedzieć nic innego niż jakby biała flaga, tego typu sytuacje, telefony. No, to jest moja, ja to mam po prostu w krwiobiegu. Ale patrz, wysłuchaliśmy parodii Republiki i gadamy o Republice, a nie o zespole, który... To który w takim razie moment w historii zespołu Big Sis? Wiesz co, no debiut był taki, że wszyscy tego słuchali. Wszyscy, w każdej szkole, w każdym, wiesz, no, jak ktoś był młody odpowiednio, no to każdy, wszyscy. No fenomen, absolutny. No i ta płyta z Makumbą, to się nazywało chyba Z kamerą wśród ludzi, tak? Z gitarą wśród zwierząt. Tak, z gitarą wśród zwierząt. Trochę na odwrót, tak. To rzeczywiście też było coś, co... No wtedy jeden z moich braci był w liceum i przyniósł tę kasetę jeszcze do domu i faktycznie można było odnieść wrażenie, że wszyscy to znają i to jest ten moment w muzyce polskiej, gdy wszyscy słuchają śmiesznego rocka, nie? Ale to były we wczesnych latach 90. takie fenomeny, że czegoś słuchano, że tak jakby gdyby wtedy nie było piractwa, gdyby wtedy był normalny rynek, to ci ludzie by mogli sobie pobudować willę, wiesz, co zresztą niektórzy potem zrobili, rzeczywiście, ale już wtedy taki Kazik czy Big Cyc, no to nas zarobiliby naprawdę grube miliony. No, znaczy no, to nie są też jakoś specjalnie tam, wiesz, nie? Tam nie mogą chyba narzekać na... Ale mogliby mieć jeszcze więcej. Mogliby mieć jeszcze więcej, jasne, szkoda, że nie I mają. Wcześniej. Ale... Jasne. Co my tu mamy teraz? Mamy Various Monks. Może jest to zaskoczenie, czy zmieniamy zupełnie atmosferę. Tak, bo mieliśmy dwa swawolne, komediowe numery, a teraz będzie utwór, no, bardzo niekomediowy, wręcz dramatyczny, smutny. Ja będę ocierał łzy, zupełnie serio. Ja też. Już nie śmiejesz się jak kiedyś. Wszystko jest inaczej. pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał mi. Myśmy tu na baczność stanęli w trakcie tego utworu. No, wielki kawałek moim zdaniem. Wielki utwór polskiego popu, tekst napisany przez Anitę Lipnicką według książeczki do płyty Emu bodajże. Mieszają mi się te tytuły. Mi też, ale to chyba oni mieli to właśnie na celu, kiedy nazywali wszystkie tak samo. Tak. Dwa Sławy kiedyś wspomniani dzisiaj mieli taki wers, że kolejna płyta Warius Manx Elo, nie? Znaczy jakby... więc napisała to Lipnicka, tekst przynajmniej. Dedykowany jest ten tekst Adamowi niejakiemu, więc jest tutaj jakaś życióweczka, przepraszam. No i co jest niezwykłe? Po pierwsze to, że Lipnicka miała 19 lat, kiedy napisała ten tekst. To jest jakiś kosmos w ogóle. Ja nie wiem, czy tam ktoś... znaczy nie chcę tej oczywiście gdzieś tam wątpić, natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś na przykład wszedł i zredagował może, no ale jeśli nie, nawet jeśli ktoś lekko zredagował, to i tak jest kawał niesamowitego liryku. Dwa, że to jest tekst, który... Bo tak pomyślałbym tak stereotypowo, raczej powinien napisać mężczyzna do kobiety, nie? Że o, tam, sorry, trochę ci tam odwalałem, mała, ale cały raz się kocham, nie? W takim tonie, takim maczystowskim, co nie? A tu Anita Lipnicka coś naodwalała, nie? I tu Anita Lipnicka mówi do swojego partnera prawdopodobnie, czy może byłego partnera, może właśnie się rozstali, ale jeszcze spędzili ze sobą noc, tak, no bo to się dzieje wtedy, kiedy ona patrzy na niego, gdy on śpi. No to jest niezwykłe, nie? Że to jest jakaś taka perspektywa kobieca, której brakowało również później w polskim popie, no bo to z reguły, mimo wszystko, polski singiel śpiewany przez kobietę, to jest raczej zraniona kobieta jako podmiot liryczny. Raczej, nie mówię, że zawsze, ale raczej, nie? A tutaj mamy kobietę, która zraniła. Jest to niezwykłe i numer jest fantastyczny, o czym pewnie więcej będziesz w stanie powiedzieć ode mnie, jeśli chodzi o zawartość muzyczną. Wiesz co, niekoniecznie, bo są takie utwory, które ja się boję rozbierać, wiesz? Mm-hmm. Po prostu boję się, że stracą ten niesamowity urok, który mają. Ja myślę, że tutaj niewiele jest pod spodem, tylko że po co? Mm-hmm. Po co to ma być coś więcej? Jakby ten kawałek się broni prostotą, no szczerością. Ten tekst to nie jest jakaś wielka literatura, mm-hmm. ale on trafia totalnie w sedno jakby. Mm-hmm. To dobrze właśnie, że to słychać, że to jest osoba, że to pisze osoba młoda. Mm-hmm. Nie ma tu cynizmu. Nie? Nie ma. Znaczy to też nie jest jakiś rzecz niesamowicie wybitna warsztatowo, tak? Znaczy to jest rzecz wypełniona rzeczywiście emocjami po brzegi, nie? Więc no, mnie to zawsze wzrusza i przyznam, że tam śmialiśmy się przed wejściem, że zapłaczemy, no ale mi się trochę tam łezka pojawiła w kąciku. Wiesz co, ja sprawdzałem, bo... Kiedyś miałem taką ideę fix, że rozpłacza się na scenie. Mhm. W tym celu śpiewałem piosenki trzy. Mhm. Kolorowy wiatr? Mhm. Czekaj, coś Łobaszewskiej. Czas na służbę pogody? Mhm. I to. Okay. I to się okazało relatywnie najskuteczniejsze. Mm-hmm. Mm-hmm. Nie rozpłakałem się na scenie, to jest bardzo trudne, wiesz? To trzeba być aktorem, ale tak czułem, że coś mnie dławi w gardle. Mm-hmm. I to było przeżycie takie, kurde, dość niesamowite, że ludzie patrzą, jak ja prawie płaczę. Mm-hmm. Jezu. Magiczny moment. Straszne. Zostały nam jeszcze dwa magiczne momenty, no bo to zostały nam dwa utwory, które są, no znów przepraszam za banalne słowo, no ale są niezwykle klimatyczne, tak? I pierwszy z nich to zespół Pudelsi i Szuwary z płyty Psychopop. Szuwary. wąsów, ani brody, ni urody. Nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholik. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora haza portier stary. Od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Tak, jest to jeden z najbardziej zabagnionych, takich powiedzmy jeziornych, gęstych utworów, które właśnie przypominają nawet tekstowo jakieś takie miejsce, gdzie stąpasz, wiesz, kaloszem i wciąga cię gdzieś tam w te szuwary. Tak, no to nie jest też jedyna piosenka, która posiada to słowo i gdzieś tam jest w tych tak, jeziornych. Chodź w szuwary, chodź w szuwary, chodź. Tak, no dobra. I to jest taka turystyczna piosenka, która na przykład wersy zaszumiały szuwary, tafla wody już śpi, straszą nas nocne mary, więc wracajmy i my. Nie, i tam jest wesoło. No to już nie jest wesoło, dlatego że parę osób się w tych szuwarach u Pudelsów potopiło, a tekst napisali panowie Bieniarz, Derek Glasow, Hajdasz i Maleńczuk. Oni tam jakoś chyba wspólnie mieli jakąś taką metodę pisania w ogóle tych tekstów, że siedzieli i wymyślali, no i fajnie wymyślili. Ale to bardzo takie popowe właśnie, psychopop, nie? Że cztery osoby siedzą i piszą tam 8 zdań, nie? No. Tekstu. No prawdopodobnie, wiesz, no było tak, że któryś z nich był jakoś tam dominujący w tym czworokącie, natomiast... Nawet chyba wiem, który. Ja też tak domyślam się, który. Tak. Nie, no nie mogło pana Macieja zabraknąć w audycji o tekstach, no jakby, kurczę, no sam chciałem puścić, tylko ja chciałem puścić Ach, proszę pani, to jest mój... A, okej. Okay. To jest jeden z nowszych numerów. Takich z lat zerowych, nie? Ach, proszę pani? A nie, przepraszam, pomyliłem piosenki, nie jest ten, okej. To jest taki z... Ach, proszę pani, to jest to. Mhm. Tak, to jest bardzo, znaczy może nie bardzo wczesny, bardzo wczesny to było jak on stał tam na jakiejś Floriańskiej i grał ponure numery o różnych typach, heroinistach i zagubionych ludziach. A o czym jest ostatni utwór, bo niestety na nim zakończymy? Jest o dzieciństwie, czy pięknym, czy niepięknym, no trudno tutaj powiedzieć. Jest o wspomnieniach dzieciństwa, gdzieś tam zacierających się coraz bardziej. Wiem skądinąd, że też bardzo go cenisz. W 20. wydaniu tej audycji umieściłem go w 10 najlepszych polskich tekstów, także say no more. Moim gościem był Bartek Przybyszewski. Bardzo dziękuję. Strasznie szybko nam zleciało. Szybko, no nie? Kurczę. Do następnego może. Mam nadzieję. To dziękujemy bardzo państwu. Światło gwiazdki na pościeli mi się moje.